Stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 15 maja, jest 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rano zbiera się zarząd Platformy Obywatelskiej. Według doniesień medialnych decyduje o zmianie kandydata w wyborach prezydenckich. Ponad 26 tysięcy testów na koronawirusa w ciągu doby. To rekordowy wynik. Zbliżamy się do maksymalnych poziomów obecnej wydajności laboratoriów. W Polsce liczba zakażonych wzrosła do 17,5 tysiąca, zmarło blisko 900 osób. Na całym świecie ofiar jest ponad 300 tysięcy. Małgorzata Kidawa-Błońska ma zrezygnować z kandydowania na prezydenta. Wynika z nieoficjalnych doniesień. Miałby ją zastąpić Rafał Trzaskowski. O 10 zbierze się zarząd Platformy Obywatelskiej i prawdopodobnie podejmie decyzję w tej sprawie. Sam Rafał Trzaskowski, pytany przedwczoraj o kandydowanie, powiedział, że zajmuje się Warszawą i podkreślał, że Małgorzata Kidawa-Błońska nadal jest kandydatką jego ugrupowania. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała z PiS-u uważa, że ewentualna kandydatura Rafała Trzaskowskiego nie jest zagrożeniem dla Andrzeja Dudy. Zdaniem Horały prezydent stolicy ma zbyt wiele obciążeń. Widowiskowej katastrofy systemu odbierania odpadów w Warszawie. Są ogromne podwyżki w Warszawie przecież. No teraz na przykład podwyżkę za wywóz śmieci. A z drugiej strony na przykład tramwaj LGBT, karta LGBT w warszawskich szkołach. O to bardzo sprawnie i szybko jest realizowane. Podsumowując, wydaje mi się, że to nie jest pakiet na ponad 50% poparcia w skali całej Polski. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Koalicji Polskiej mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że politycy Koalicji Obywatelskiej nie powinni się w tym momencie zajmować rozgrywkami wewnętrznymi. Czy będzie to pani Małgorzata Kidawa-Błońska, czy będzie to inny kandydat, to jest tylko strata czasu, bo dzisiaj nie powinni zajmować się tym, tylko chociażby rozważyć, czy nie warto, aby mieć wspólnego kandydata w ramach Europejskiej Partii Ludowej, a takim kandydatem mógłby być chociażby Władysław Kosiniak-Kamysz. A więcej politycznych komentarzy już za kilkanaście minut. Kwadrans po siódmej w radiowej jedynce, wywiad z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Do 17 615 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem. Wczoraj wykryto 411 nowych przypadków, zmarły 22 osoby. Od początku epidemii już 883. Ponad 6,5 tysiąca osób wyzdrowiało. Joanna Stankiewicz. Przybywa osób, które pokonały COVID-19, mówił wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Mamy ponad 300 przypadków osób, które w ostatniej dobie wyzdrowiały. Minionej doby wykonano rekordową liczbę ponad 26 tysięcy testów na koronawirusa, dodał wiceminister. Tak naprawdę zbliżamy się do maksymalnych poziomów obecnej wydajności laboratoriów. Na 411 nowych przypadków 302 wykryto na Śląsku, gdzie są ogniska choroby w kopalniach i od kilku dni trwa tam akcja masowych testów górników oraz ich rodzin, dodał wiceminister. Rozpoczynamy tam kolejną turę testów górników w kopalniach, no i czekamy z niecierpliwością tak naprawdę na te wyniki. Z powodu zakażenia koronawirusem ponad 2,5 tysiąca pacjentów przebywa w szpitalach. Prawie 97 tysięcy osób jest objętych kwarantanną, a ponad 18 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie przekroczyła 300 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych zbliża się do 86 tysięcy. Zakażonych w USA jest blisko 1,5 miliona. Amerykański prezydent mówi, że Stany Zjednoczone mają rekordową liczbę przypadków, ponieważ przeprowadzają najwięcej testów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas wizyty w Pensylwanii prezydent Trump ocenił, że Stany Zjednoczone są najlepsze na świecie w przeprowadzaniu testów na koronawirusa. Wartość testów może być jednak przeceniana, mogą być przereklamowane. Donald Trump odniósł się do faktu, że liczba infekcji koronawirusem w Stanach Zjednoczonych zbliża się do 1,5 miliona. Jest wielokrotnie wyższa niż w innych krajach. Mamy więcej przypadków niż inne kraje, bo przeprowadzamy najwięcej testów. Stany Zjednoczone przeprowadziły dotychczas ponad 10 milionów testów na koronawirusa. Jednak w przeliczeniu na liczbę mieszkańców są dopiero w czwartej dziesiątce na świecie. Za takimi krajami jak Włochy, Hiszpania, Niemcy i Rosja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce kolejna porcja muzycznych wspomnień z płyty Męskie Granie 2010. W ten sposób zachęcamy słuchaczy do pozostania w domach. Płyta Męskie Granie 2010 została nagrodzona Fryderykiem w kategorii Album Roku. Muzyka alternatywna, wspomina Piotr Stalmach. Pierwsza płyta z tej serii, wydana oczywiście przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Wspomnienia, emocje, zawiązanie się fantastycznej ekipy, która, jak się okazało, w kolejnych latach jeździła ze sobą przez 10 kolejnych lat na trasy. Niesamowite wspomnienia. Już wtedy mieliśmy fonograficzny problem, co umieścić, a czego nie umieścić na takiej płycie, bo zagranych koncertów na tej trasie było naprawdę sporo, zagranych, udanych. Okazało się, że to już ponad 10 lat koncertowych triumfów. Przede wszystkim polskich artystów, bo to oni są tutaj w roli głównej. Trójka towarzyszy trasie męskiego grania od samego początku. Z uwagi na epidemię w tym roku koncerty, które w lipcu i sierpniu gromadziły najlepszych polskich artystów związanych z muzyką alternatywną, nie odbędą się w stałej formule. Muzyczne spotkanie z koncertami trasy męskie granie po 23 na naszej antenie. To był serwis Trójki. Pięć po siódmej. Sport w Trójce. Jan Kałucki. Sport powoli budzi się z pandemicznego snu i z każdym dniem kibice wiedzą coraz więcej. Na przykład wiadomo, kiedy koszykarze powalczą w kwalifikacjach do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Turnieje rozpoczną się 29 czerwca i potrwają do 4 lipca 2021 roku. Reprezentacja Polski będzie rywalizować w Kownie, a rywalami będą Angola, Słowenia, Litwa, Wenezuela i Korea Południowa. Wiemy też, ile przełożenie Igrzysk będzie kosztowało organizatorów. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach powiedział, że w sumie będzie to około 800 milionów euro. Bach zapewnił, że MKOL pokryje te koszty. Teraz piłka nożna, bo znany jest szczegółowy terminarz 29 i 30 kolejki Ekstraklasy. Przedostatnia kolejka fazy zasadniczej odbędzie się 9 i 10 czerwca, a ostatnia 14 czerwca. Przypomnę, że nasza liga zostanie wznowiona równo za 2 tygodnie, a nieco wcześniej, bo już w sobotę kibice będą oklaskiwać piłkarzy w lidze niemieckiej. Wczoraj oficjalnie wprowadzono kilka dość istotnych zmian. W razie konieczności spotkania będą się odbywać na neutralnym stadionie, a trenerzy będą mogli dokonać aż 5 zmian. Szczególnie z tego drugiego pomysłu cieszy się trener Borussii Dortmund Lucien Favre. 5 Spieler auswechseln können, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Cieszę się, myślę, że to dobra decyzja, bo dokonywanie zmian w takich warunkach może być konieczne. Jutro Borussia Dortmund zagra w derbach Zagłębia Rury z Schalke 04. I na koniec halowa odmiana futbolu. Polski Związek Piłki Nożnej zadecydował o przedwczesnym zakończeniu sezonu. Mistrzem Polski po raz 4 z rzędu, a 5 w historii został rekord Bielsko-Biała. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na północy i w centrum w miarę pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć i padać, głównie na południu kraju, najmocniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu. Deszcz w Tatrach, śnieg, a po południu może przelotnie popadać także nad samym morzem. Tu też deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany jedynie nad morzem, porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Dziś od 7 stopni na Podhalu, 13-14 w większości regionów, najwyższa temperatura do 15 stopni miejscami w centrum, na zachodzie oraz na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. 9 minut po godzinie 7 zapraszamy do Trójki, audycja poranna, zd3@polskieradio.pl. Pan Adam napisał, można bezpiecznie z samego rana pobiegać samotnie, nikogo nie spotykając, tylko należy to robić świtem. Przebiegłem sobie we mgle 15 kilometrów. Pozdrawia biegający pan Adam z Jarosławia. Bardzo dziękujemy. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335 i jeszcze numer telefonu 2273 w sprawie plusów świtu i ptaków. Słuchajmy ptaków, one przecież za około miesiąca zamilkną, a w tej chwili, ponieważ trochę popadało, najwięcej na trawnikach jest szpaków. One są takie lśniące, mają pomarańczowy dzióbek i bardzo szybciutko chodzą i szukają czegoś.

Gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik. Po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir. Tęskniłem za tobą i kłamię jak zły, że dałbym się podziąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my, tak jedźmy jak my. Codzienny raport ze świata. Ernest Zozuń rozpocznie dziś od wizyty w pięknym i zadziwiającym miejscu. Klimat Teruel jest suchy, półpustynny. Ponad 250 dni w roku mamy słoneczne, co powoduje, że to wspaniałe miejsce. Na urlop? No tak, Teruel to przepiękne, malutkie miasto we wschodniej Hiszpanii ze śliczną architekturą, poukładaną przy romantycznych, wąziutkich uliczkach. Ale nie ma tam teraz turystów, no wiadomo. Ale urlopują tam samoloty. Mamy tu największy parking samolotów w Europie. Teraz mamy na nim 125 samolotów. Na ogonach dobrze znane marki linii lotniczych. Stoją wielkie dwupokładowe Airbusy średnie i te mniejsze, które na co dzień toczyły się po lotniskach albo przemierzały przez tworza. Tu stoją smutne z zaklejonymi taśmą drzwiami i oprzyrządowaniem, zasłoniętymi oknami i opakowanymi w specjalne pokrowce silnikami. Bo samolot najpiękniej wygląda, gdy lata, oj wiem coś o tym, a moja siostra to wie jeszcze lepiej. Welcome aboard and thank you for flying United today. Ale na razie poczekać musimy, by taką zapowiedź usłyszeć i polecieć. Bo na razie musimy zdać sobie sprawę z tego, że być może będziemy musieli żyć z tym wirusem i nigdy on nie zniknie. Będzie tak jak na przykład z wirusem HIV. Nie będzie szczepionki, nie będzie ostatecznego lekarstwa. Ale na HIV znaleźliśmy terapię, która daje długie i zdrowe życie ludziom z HIV. Mówił szef programów specjalnych WHO na jednej z konferencji i być może tak właśnie będzie. A do tego dodać należy słowa płynące ze Stanów Zjednoczonych, od Donalda Trumpa. Jesteśmy społecznością globalną, to jest duże bogactwo. Patrzysz na ludzi i nie wiesz, skąd oni pochodzą. Ale te dni się kończą. No i człowiek myśli, oby nie. I stara się, tak jak we Francji. Częściowy powrót do normalności to niestety nowe zasady. Dystans i maski na twarzach. Francuzi, jak nie oni, są pod tym względem bardzo zdyscyplinowani. Myślę, że ludzie będą cały czas bardzo ostrożni, zachowują dystans, patrzą na wytyczone linie. No to chyba bardzo dobrze. Dystans pomagają zachować linie przed wejściem i kółka wyrysowane na peronie. Natomiast w Kolumbii, w Medellin, dystans pomagają zachować tęczowe ślady stóp na peronach i w wagonach metra. Każdy artysta chce wprowadzić do życia trochę koloru, tak żeby przyciągnąć uwagę ludzi i sprawić, żeby poczuli się oni fajniej w metrze, zwłaszcza w tym czasie. Rosja, tu obowiązują także ścisłe zasady zachowania dystansu i noszenia masek na twarzy w środkach komunikacji miejskiej, ale Rosjanie jak to Rosjanie. Takie mam mieszane uczucia, niby należy, ale jak człowiek posłucha i poczyta, to myśli, a może jakaś to jest prowokacja przeciw narodowi. Ale naród, jeśli się nie dostosuje do tej prowokacji, to może go to kosztować 5000 rubli. Afryka Południowa, by mieć pewność, przy wejściach na przystanki zainstalowano tak pracujące bramki dezynfekujące. Całego człowieka, bo rozpylacz rozpyla płyn na całego człowieka od stóp do głów. Chiny, mieszkańcy Wuhan, masowo poddają się testom na wirus COVID-19. Trochę się obawiam, ale robię to dla pewności. Dobrze, że władze podjęły takie działania, by każdy mógł się przetestować. Wiadomo, to dla ochrony człowieka. Czechy, no udało się. Udało się! Ta laska niebieska. No to rzeczywiście jest. Łaska niebeska. No dobrze, ale co się udało, może bym wreszcie powiedział. I co jest ta? Ta łaska niebeska. No już, no już, no już. Udało się otworzyć praskie piwiarnie. Na zdrowie. Knuję to mleko. To jak mleko dla niemowlaka. To pierwsze moje mleko od 2 miesięcy, bo życie bez tego nie ma sensu. No to jak tak, to tak. Była Francja elegancja, były Włochy na moim tarasie, no to dziś Czechy zrobimy, co? Oż, a czy ktoś ma dobry przepis na knedliczki? I jeszcze oni to taką dobrą zupę czosnkową mają, sz, na to też bym przepis poprosił jakiś. Codzienny raport o stanie pandemii na świecie przygotowuje Ernest Zozuń. Ciąg dalszy w poniedziałek. Teraz 22 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Bieżący rok został ogłoszony rokiem Jana Pawła II. W najbliższy poniedziałek, 18 maja, będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin papieża. Z tej okazji Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie przygotował hymn w hołdzie papieżowi. Nie zastąpi ciebie nikt. Do współtworzenia utworu zostali zaproszeni polscy artyści Kasia Mosie, Dorota Osińska, Natalia Rubiś, także Wojciech Cugowski, Marek Piekarczyk i Mateusz Ziółko, opowiada Magdalena Siemion z Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Chcieliśmy coś takiego wymyślić, żeby przede wszystkim dotarło do jak największej liczby osób i w jaki sposób by nas połączyło. I długo zastanawialiśmy się, co by to mogło być, czy może jakaś konferencja ogólnopolska, ale w końcu wpadliśmy na pomysł, że najlepszym chyba rozwiązaniem byłaby piosenka. Ze względu na to, że ona się może rozprzestrzenić nawet poza granice naszego kraju. Po drugie, budujemy pewną wspólnotę. No i stąd ustaliliśmy tak, nagramy hymn dla Jana Pawła II. Dostałem pytanie od Marka Piekarczyka. Wojciech Cugowski, wokalista. Bo zdaje się, że on dostał zaproszenie jako jeden z pierwszych i zapytał się, czy nie wziął w tym udziału. Wziąłem udział z największą przyjemnością. Bo nie zastąpi ciebie nikt. Fantastyczny sposób na oddanie hołdu Janowi Pawłowi II. Katarzyna Moś, wokalistka. Wydaje mi się, że najlepszy jako dla muzyka, no to żeby po prostu się przyłączyć takiej akcji i móc zaśpiewać wspólnie z fantastycznymi wokalistami. Zresztą piosenka moim zdaniem jest bardzo piękna. Bo nie zastąpi ciebie nikt. Romek napisał muzykę, a Marek Dutkiewicz słowa, to już dowiedziałem się jakby po chwili, także no tym bardziej miło było mi wziąć w tym udział. Poprosiliśmy pana Romualda Lipkę, który niestety już niedawno zmarł. To był też tak bardzo piękny gest z jego strony, ponieważ potraktował to jako hymn, jako takie ostatnie dzieło właśnie ku wdzięczności dla Jana Pawła II, nie pobierając żadnego honorarium. Słowo napisał pan Marek Rutkiewicz, też znany polski tekściarz. Starałem się, żeby to była rzecz w miarę oryginalna. W związku z tym musiałem przywertować całą literaturę pieśni papieskich. Prawda jest taka, że one przypominają swoją estetyką chyba galerię pomniku Jana Pawła II, które straszą Polsce. W związku z czym naprawdę to nie było proste zadanie. Ja się zastanawiałem, czy nie powinna to być taka raczej spokojna ballada, ale nie. Romek do końca był przekonany, że to ma być mimo wszystko podszyte taką odrobiną patosu, dlatego ten chór w refrenie. Zawsze przykuwało moją uwagę, co Jan Paweł II ma do powiedzenia. Był jakimś takim moralnym wsparciem. Wspaniale było go słuchać, oglądać. Byłem też kilka razy na mszy prowadzonej przez Jana Pawła II. Także zawsze to było przeżycie ogromne. Śledziłem też pielgrzymki. Zawsze to było dla mnie bardzo ważne. No ja nie miałam tej przyjemności, bo ja byłam wtedy jeszcze za mała, żeby pojechać na pielgrzymkę, ale mój brat był i rzeczywiście opowiadał. No Jan Paweł II był postacią wyjątkową, z wielkim poczuciem humoru. Każdy z tych artystów ma jakieś wspomnienia z Janem Pawłem II. No na przykład Marek Piekarczyk opowiedział nam piękną historię, jak uczestniczył w pielgrzymce w Nowym Jorku, kiedy papież odwiedzał ten kraj, jak panie biegły na szpilkach do pracy, jak tylko zobaczyły Jana Pawła II, nic się nie liczyło, zrzucały z siebie właśnie te szpilki, to ubranie i biegły za nim pełne łez. Bez wątpienia jest to człowiek, którego brakuje w dzisiejszych czasach, a może nawet by się złapał za głowę, co tu się dzieje. Hymn, muszę powiedzieć, że spełnia nasze pragnienie, to o co nam chodziło, przekroczył już granicę. Dostajemy nagrania z Nowego Jorku, z Hiszpanii, ponieważ dokładnie nam o to chodziło, żeby wszyscy zaangażowali się. Mamy taką nadzieję, że 18 maja cała Polska zaśpiewa Nie zastąpi Ciebie nikt. Nasza reporterka Justyna Goc towarzyszyła przygotowaniom do nagrań, a dzięki uprzejmości Polskiego Radia Lublin wykorzystaliśmy wypowiedź Wojciecha Cugowskiego. A my przypominamy, w poniedziałek, w najbliższy poniedziałek 18 maja, w związku z 100. rocznicą urodzin papieża, na antenie programu trzeciego będziemy mogli posłuchać wielu wspomnień i rozmów o Janie Pawle II. Już teraz serdecznie zapraszamy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 27 minut po godzinie 7. If you call out my name, I'll go. From miles away, from high and low, I'll be around when you wanna be found. Just call out my name. Ooh, just tell me the truth. And you said, wherever you're going, I'm going too. I don't care. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo zadają pytanie, my kierujemy je do eksperta, który zna odpowiedź, a redakcja gospodarcza programu trzeciego czeka na pytanie pod adresem mailowym ekonomia@polskieradio.pl. Marcin Jagiełowicz, jest 7:30. Trzy słowa od eksperta. Dzisiaj porozmawiamy o inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, a na Państwa pytania będzie odpowiadał makler giełdowy Jarosław Banasiak. Dostaliśmy kilka pytań o to, czy w obecnej niepewnej sytuacji warto podjąć ryzyko i zacząć inwestować na giełdzie. W ostatnich tygodniach notowania cen akcji na giełdzie podlegają bardzo dużej zmienności. Oznacza to, że ceny poszczególnych akcji rosną lub spadają w dużo większym stopniu niż zwykle, a zmiany cen dokonują się na przestrzeni dużo krótszego czasu. Niesie to ze sobą bardzo wiele okazji inwestycyjnych, oczywiście pod warunkiem, że dobrze wybierzemy akcje do kupienia. Z drugiej strony, w przypadku dokonania złego wyboru, straty mogą być również większe niż na spokojnym rynku, ale przecież inwestorzy poszukujący przede wszystkim bezpieczeństwa wybierają raczej lokaty bankowe, a na inwestycje giełdowe decydują się osoby poszukujące większych zysków, nawet za cenę ryzyka poniesienia straty. Niewątpliwie duża zmienność na rynku sprawia, że inwestowanie staje się ciekawsze i bardziej emocjonujące. Jeżeli ktoś posiada wolne środki finansowe i czas konieczny na przygotowanie się, to teraz mamy bardzo ciekawy moment, by zacząć inwestować. Jeszcze pytanie od pana Antoniego dotyczące założenia konta maklerskiego. Czy na coś szczególnie warto byłoby zwrócić uwagę przy jego wybieraniu, przy jego zakładaniu? Ponieważ w biurze maklerskim będziemy musieli zdeponować swoje oszczędności, warto jest wybrać podmiot o ugruntowanej na rynku renomie, którego wiarygodność nie podlega dyskusji. Działalnością maklerską bardzo często zajmują się banki notowane na giełdzie, co sprawia, że podlegają one dodatkowej kontroli rynku kapitałowego. Ciekawą opcją dla początkującego inwestora może być również rachunek inwestycyjny zintegrowany z rachunkiem bankowym. W dzisiejszych czasach większość operacji związanych z inwestowaniem na giełdzie dokonuje się przez internet. Dlatego przed wybraniem biura warto zapoznać się z aplikacjami do obsługi rachunku. Warto również zadzwonić do biura maklerskiego i sprawdzić, czy oprócz kontaktu za pomocą aplikacji klient może porozmawiać z kompetentnym maklerem i czy biuro maklerskie ma fizyczne oddziały, gdzie w razie takiej konieczności można udać się osobiście i załatwić ważną dla nas sprawę. Cały czas zachęcamy Państwa do korzystania z naszego adresu mailowego ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Tak, jak lubię najbardziej, krótko, jasno i maksymalnie praktycznie. Trzy słowa od eksperta, poniedziałek o 7:30. A co tam, panie, w pogodzie? Na północy oraz w centrum w miarę pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć i padać, głównie na południu kraju. Najmocniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu. Po południu może przelotnie popadać także nad samym morzem, a w Tatrach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty. Od 7 stopni na Podhalu, 13-14 w większości regionów, najwyższa temperatura miejscami w centrum, na zachodzie oraz na Lubelszczyźnie do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert.

żebyś w końcu zbudził mnie swym pocałunkiem. Edyta Bartosiewicz z tego tygodniowej płyty W Trójce. Teraz z Myśliwieckiej przenosimy się do studia na skraju lasu za 18:08. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest profesor Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych. Dzień dobry. Panie profesorze, pomimo, że właściwie od kilku miesięcy żyjemy z koronawirusem, pewnie słyszał pan, że nie ma żadnej epidemii, że to wszystko jest wymysłem a. polityków, którzy chcą zmienić układ sił na świecie, b. światowych koncernów, które chcą zarobić na maseczkach, na szczepionkach, c. sił sprzymierzonych z antychrystem, które chcą odciągać ludzi od kościoła. Kolejne litery sobie daruję, bo można się z tego śmiać, ale to chyba nie jest tylko śmieszne, bo to ma jakieś konsekwencje zdrowotne dla tych, którzy w to wierzą, na przykład. No, troszkę mnie pani zaskoczyła, bo od tygodni właściwie obracamy się wokół jednego problemu. Aż dziwne to fakt. To należy porzucić między bajki, aczkolwiek parę to jeszcze mogłem dorzucić. Ale są ludzie, którzy w to wierzą do tej pory. Mnie to bardzo zdziwiło i dlatego o tym mówię. Nie, ludzie naprawdę wierzą w różne dziwne rzeczy. Wydawałoby się na przykład, że ziemia jest płaska. Tak Bóg nie ma prawda, jak się spojrzy, no to jest płaska, no. Ale może i tego wirusa nie ma. Autorzy innej grupy fake newsów uznają istnienie koronawirusa, ale uważają, że nie przenosi się, że przenosi się drogą radiową, że sieć 5G jest śmiercionośna, że COVID-19 można leczyć na przykład papryką, a jeden ze środków przeciwbólowych zwiększa podatność na zachorowanie. Wierząc w takie informacje, można sobie poważnie zaszkodzić. Nie, oczywiście, no. Stanowczo dementujemy jakoby. No, wiedza o wirusach jest od pewnego czasu dość znana, zwłaszcza przy okazji epidemii, również upowszechniana szerokiemu ogółowi. Wiemy mniej więcej, jak wygląda wirus, wiemy mniej więcej, jak wygląda transmisja wirusa i wiemy mniej więcej, jak się on rozprzestrzenia. No, kwestia dyskusji to zawsze może być to, w jaki sposób my na to reagujemy. Ja myślę, że jeżeli byśmy mogli wrócić do poważnej dyskusji, to ta dyskusja powinna być toczyć się na jednej płaszczyźnie i dotyczyć tego, jak silne muszą być ograniczenia wprowadzane przez w końcu społeczeństwo, bo nie oszukujmy się, to bez zgody społeczeństwa na tego typu ograniczenia one nigdy by nie weszły w życie. Po to, żeby... To zaraz o tym porozmawiamy, panie profesorze, tylko chciałam powiedzieć, że w ramach akcji Stop Fake News w krótkich filmikach obala pan różne mity na temat koronawirusa, także jeżeli ktoś jeszcze wierzy w te różne papryki i tak dalej, to polecamy. A teraz już wracamy rzeczywiście do tego, co jest naprawdę istotne. Czy w najbliższy poniedziałek rzeczywiście zachowamy się, tak pan myśli, tak jak należy i nie będzie cofać, nie będzie trzeba cofać tych wszystkich poluzowań? Dobre pytanie. Sami sobie zadajemy to pytanie, oczywiście. To może tak, czy to jest dobry moment na te poluzowania? To jest to ostatni moment, żeby poluzować. Bo dlaczego? Po pierwsze trzeba zdać sobie sprawę, po co my to robimy. Po co żeśmy robili tego typu ograniczenia. Nie po to, żeby zdemolować gospodarkę i chodzić nieostrzeżonym, tylko po to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji. Rozprzestrzenianie się infekcji na pewnym etapie jest rzeczą nieuchronną. Nie mamy szczepionki, nie mamy skutecznego leczenia. W związku z tym, jeżeli wirus już przedostał się z kontynentu na kontynent, z kraju do kraju i z efektem tego przenoszenia się są liczne zachorowania, to należało ograniczyć liczbę zachorowań po to, żeby system ochrony zdrowia mógł przy przyjąć tych chorych. Tu mamy szczęśliwą sytuację z jednej strony, że większość ludzi, bo tak się przyjmuje około 80% ludzi, choruje w sposób skąpoobjawowy lub lekki i nie wymaga specjalistycznej opieki, zwłaszcza szpitalnej. No takie zjawisko obserwujemy na przykład szczęśliwie na Śląsku, gdzie chorują młodzi, zdrowi ludzie. Dla nich ten wirus jest relatywnie łagodny i nie powoduje jakichś dużych uszczerbków na zdrowiu. Natomiast problem zawsze pozostaje grupa ludzi, która jest chora i grupa jest starsza. I tutaj wiemy, że odsetek zgonów jest niekiedy zastraszający w tej grupie, bo początkowo, opierając się o dane pochodzące z Chin, wydawało się, że to jest ułamek procenta. No, 4 tysiące osób, które zmarło na kilkadziesiąt tysięcy, ponad 100 tysięcy, które uległy tam zakażeniu, to wydawało się, że no, do przyjęcia, jak porównywalne z grypą. Natomiast doświadczenia Włoch pokazały, że jest niestety dużo gorzej. 10% osób umierających wśród tych, którzy ulegli zakażeniu, u których rozpoznaliśmy dokładnie rzecz biorąc, no bo wiemy, że jest część osób, która z takich czy z innych powodów nie jest rozpoznawana. No dobrze, panie profesorze, przepraszam, zgonów. Że przerywam, ale... I w tym momencie, jeszcze tylko skończę pouzdania, w tym momencie żaden system opieki zdrowotnej nie jest w stanie przyjąć takich chorych. I chodziło o to, żeby tych ludzi było jak najmniej w pierwszym rzucie. A no właśnie, a teraz co z tymi osobami? Przecież trzeba nadal uważać i trzeba nadal te osoby chronić. To nie znaczy, że nasz system absolutnie będzie tak wydolny, jeżeli się nie stanie coś nieoczekiwanego, jeżeli ta liczba zachorowań nie zacznie wzrastać gwałtownie. Tak jak to ma miejsce na Śląsku na przykład. No nie, ale proszę zwrócić uwagę, że ten system działa, bo na Śląsku jest przyrost, ale ten przyrost jest wśród ludzi, którzy są młodzi, zdrowi i pracują. W związku z tym większa część, nie zdecydowana większość, część z nich, prawie ponad 90 parę procent, nie będzie wymagała opieki szpitalnej. To są ludzie, którzy będą leczeni ambulatoryjnie, a to wytrzymamy. Natomiast problem polegał na tym, żeby nie zapchać szpitali, nie zapchać oddziałów intensywnej terapii. I to nawet problem nie polega w tych osłabionych respiratorach na początku. Oczywiście to jest to tylko tym, że by nie doprowadzić do tego, żeby człowiek musiał być na respiratorze, bo w momencie, kiedy jest duża liczba zachorowań, to nie starczy personelu, który będzie obsługiwał. Po prostu jest to fizycznie niemożliwe. Ludzie będą umierali właściwie bez pomocy medycznej. I to się nam udało. Trudno powiedzieć. Znaczy, to się nam udało, ale to nie znaczy, to jeszcze raz powtarzam, że nie powinniśmy być nadal czujni. Ale ja się absolutnie z panią mówi, że to jest ostatni moment na luzowanie. To ja jeszcze raz powtarzam, jak się zachować w tych kawiarniach, restauracjach? Jak te instytucje, które są do tego powołane, powinny tę sytuację kontrolować? Bo wiadomo, że nie może być permanentna kontrola, ale jakaś być powinna. Instytucje nie są w stanie skontrolować. No to jest kwestia zachowania naszego już i przekonania, że to, co robimy, jest słuszne, a jest słuszne. W związku z tym stare te 2 metry osławione, jednak te maski, niezależnie od dyskusji, czy one mają duży sens, czy nie mają, otóż jakiś sens mają, połączenie razem wszystkiego. To mój optymizm, że jednak to działa, no pokazują statystyki. Trudno powiedzieć, proszę zwrócić uwagę jeszcze jedną rzecz na statystyki. Gdyby to było tak tylko u nas, cały ten pas od naszej części Europy, od Polski poprzez Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię i tak dalej, nawet było Jugosławię, my mamy relatywnie niewielką liczbę zachorowań w stosunku do liczby ludności, jeżeli porównamy z krajami Europy Zachodniej. Nie jestem państwu w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak jest. No, mogę podobnie jak te teorie o fake newsach wymyśleć kilka teorii, ale generalnie rzecz biorąc chyba jednak jest to, że te metody skądinąd znane zostały zastosowane i one były skuteczne, że nasze społeczeństwa zareagowały w sposób prawidłowy i zamiast pilnować, to po prostu trzeba cały czas mówić, że jednak pilnujmy się, bo jeżeli nie, to cały czas będziemy mieli zachorowania. No, i wiadomo, że przez lato będzie mniej zachorowań, bo są to inne warunki, ale też te zachorowania będą występowały w określonych grupach ludzi, którzy się ze sobą kontaktują i cały czas będziemy te zakażenia wykrywali, cały czas tych ludzi będziemy leczyli. Dopóki nie mamy szczepionki skutecznej, to mamy tylko dwie możliwości. Albo jako społeczeństwo wychorujemy to i nabierzemy odporności społeczeństwa, czy jak ktoś woli, stadnej, i w tym momencie ten wirus przestanie być tak groźny, albo sam wirus zmutuje i gdzieś tak osłabnie, że nie będzie powodował tak ciężkich przebiegów choroby u niektórych ludzi. A proszę mi innej powiedzieć, możliwości nie ma. Tak? Czy według pana decyzje rządu w związku z koronawirusem są czytelne, logiczne i konsekwentne, bo one są poddawane też, jak pan wie, krytyce z różnych stron? No, wszystko można poddać krytyce. Ja niesłychanie współczuję rządzącym zawsze w tym momencie, ponieważ jest to podejmowanie decyzji na podstawie danych, które są nie do końca pewne, i antycypowanie pewnych zachowań i pewnych skutków podjętych działań nie zawsze jest to możliwe do przewidzenia. No, tak się akurat składa, że jestem tym konsultantem krajowym już kilkanaście lat i doradzałem różnym rządom przy różnych epidemiach. I zawsze każdy rządzący, niezależnie od partii i rządu, miał ten dylemat, czy dobrze robi i na jakiej podstawie on ma podjąć taką czy nie inną decyzję. To jest naprawdę trudna decyzja. Ale nigdy nie było aż takiej sytuacji, prawda? Nigdy nie było aż takiej sytuacji. Poprzednie epidemie były łagodniejsze albo miejscowe. No, łagodniejsze, miejscowe, albo tutaj patogen był znany, tak jak w przypadku tak zwanej grypy, która była brzydko nazywana grypą świńską. A pozostała z nami do tej pory. Ona po prostu wtedy złagodniała. Nadal ją mamy, ale już nie wzbudza to takiej sensacji, bo to nie jest nowy patogen. A tutaj mamy do czynienia z zupełnie nowym zjawiskiem i no nie jest to tylko decyzja nasza. Proszę zwrócić uwagę na przykład na Wielką Brytanię, która ustami pana premiera powiedziała, że nie będzie stosowała się do tych zaleceń i bardzo szybko powróciła do taktyki, którą przyjęły wszystkie państwa, znaczy izolacji społecznej i tak dalej, ale też ma już 30 parę tysięcy osób, które zostało. Chciałabym jeszcze króciutko na koniec, panie profesorze, zapytać o wybory. Najprawdopodobniej, bo prace są w toku, będą w systemie mieszanym, czyli częściowo korespondencyjne, a częściowo w lokalach wyborczych. Czy można je pana zdaniem przeprowadzić w lokalach wyborczych bezpiecznie? No, oczywiście, że tak. No, chodzimy do sklepu. Jakoś sklepy nie zamarły. Ludzie grzecznie czekają w kolejce, przestrzegają zasad, chodzą w maskach, używają rękawiczek. Można. To wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej na danym terenie. Myślę, że tutaj słuszna była poprawka pana ministra, który mówił, że która mówiła o tym, że będziemy decydowali, jaka metoda będzie preferowana na danym terenie. Pytanie, czy na terenie gminy, czy na terenie powiatu, ponieważ są miejsca, w których te zakażenia są bardzo sporadyczne. Jest nawet parę gmin w Polsce, w których jeszcze nie zanotowano żadnego zakażenia. Pan Bóg raczej wiedzieć dlaczego. I tam właściwie przy stosowaniu tych normalnych środków ostrożności to jest absolutnie bezpieczne w momencie, kiedy będzie dużo większe. W tych miejscach, w których jest dużo więcej zakażeń, to oczywiście preferowana byłaby metoda głosowania korespondencyjnego. No, znowu w dobie zahamowania handlu